Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan balikku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan, penawar rindu kasih pujaan, menempuh cobaan.